राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 23 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम आपको ये बहन पड़ेगा कि समझी बात मान जाते हैं, परंतु भगवत गीता जैसा ग्रंथ मिलेगा नहीं। इसमें आप गहरे उतरो बहुत अतरा, जितना आप गहरा उतरेगा उतने विलक्षणता आएगी समझ में, आते जो आगे ऐसा कोई ना दिखा नहीं। सब वासुदेव में ऊंचा सा ऊंचा सिद्धांत गीता जी का वासुदेव सर्वम, कितना सुगम कितना सरल कितना ऊंचा वासुदेव सर्वम स्वयं आत्मा सुदृढ़ सबको वासुदेव समझ ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तस्याम सुलभ अपने को सुलभ बताते हैं, मैं तो सुलभ ऐसा महात्मा दुर्लभ सब परमात्मा क्यों अपरा परा प्रति भगवान की है। अपार प्रति चौथा दुबई आकाश मन बुद्धि अहंकार और पराजीव बुद्धि और भगवान दर्शन हुई। अपरा आठ प्रकार के पराजीव मात्र और भगवान दर्शन हुए, यह सब परमात्मा ही है। अगर ये विचार करते हैं भाई है तो यही बात हमारे समझ में आवे तो ना आवे तो बात तो यही रहती है। ऐसा मान बहुत लाभ की बात है। अभी विश्व पता अथवा बहु ने अर्जुन तेन को बहुत जरूरी क्या बता है, संपूर्ण जगत को एकांश व्याप्त करे मेरे किसी अर्थ में, जैसे आकाश में एक तारा दिखता है आकाश में एक तारा, ऐसे मेरे में एक अंश मिलता है, वो मैं तेरे तेरे घोड़े हाँक रहा हूं तेरे को क्या जानने की जरूरत है। अथवा बहु ने खिंगे नोजे संपूर्ण जगत को आनंद से शांति हो सबको एक जड़ आकाश में एक तारा, ऐसे मेरे में एक जगह आनंद ब्रह्मांड आनंद ब्रह्मांड प्रकृति में मैं प्रकृति के मालिक हूँ। तो वास्तव में चीज प्रकृति है तो मेरी भूमि को नगर वायु खंग बनो बुद्धि अहंकार इसी ये मैं भिन्न बन गया मेरी आठ प्रकार प्रगति है जीव तो परा प्रगति है और मैं हूँ अपराध परा सब है तो भगवान। कितनी सुगम बात कितनी सरल बात कितनी श्रेष्ठ बात समाज सजनों से आपके समझ में आवे तो मत आओ, चीज परमात्मा ही है एक परमात्मा ही है। हरि दुर्लभ बने जगत में हरिजन दुर्लभ हो आनन चेता सतम यो माम स्मृति रित तस्याम सुनूंगा, ऐसा महात्मा सुनूंगा, भगवान मैं तो हूं सुनूंगा। अरे बात हो जाना क्या सब भगवान है, सब भगवान है, इसको जाना आप सब जान सकते हैं, आप सब ही मान लेते हो क्या हमारे समझ में आवे चाहे ना आवे, ऐसा परमात्मा है परमात्मा। अच्छा मंदा दूसरा नाश माना विनाशी जो मुझे कृष्ण उदार पाव यो यो यहां तन भक्त जिस जिस देवता का भक्त है उसकी वो श्रद्धा से पूजा करना चाहता है तो मैं उसको बांध देता हूं। मैं वह विहितान तान कितनी सरल बात है, अलौकिक बात है। आप कृपा करें, आप लोगों से प्यार करें, आप गीता गीता को समझें, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। तत्व बेचने साधु संजीव ने और आभार ये ने गीता प्रबोधिनी, गीता प्रबोधिनी छोटी है साथ में देव में शार से जिम्मेदारी इसको विश्वास से समझना हो गीता चुनाव समझे संजीव ने और अपना कल्याण करना चाहे तो कल्याण ही काम सामग्री कम नहीं है। गीता प्रबोधनी में कल्याण की सामग्री कम है। गीता कई सब गई, गीता भूल गीता ही बहुत सब गई, मुझे छापा खाना छापते ही नहीं इतनी सस्ती कर दी। उस गीता का मनन स्वभाव बहुत विचित्र बात है। आनंद है आनंद, भगवान के भावों का कोई अंत नहीं आता। न कि कितना ही चतुर हो, कितना ही बढ़िया नाचता हो, पर अपने कंधे पर नाच नहीं होता। ऐसे भगवान के भाव कितने समझे फिर भी बहुत स्वभाव मन को निहाल कर देती गीता है। ऐसे गीता मैं पढ़ता हूं, मेरी लिखी हुई है, आप पढ़ दीजिए बता दें। आप भी सावधान है, कल्याण की सामग्री बहुत बढ़िया है संक्षेप में। गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं है। शेर जी ने समुद्र में से एक अध्याय निकाली, जो इतने ग्रंथ है, इतने ग्रंथ है, वेद और पुराण और दुनिया कितने उनमें से एक उसे सिद्धांत वास्तव कितनी बढ़िया है। बस तो भगवान इस भगवान भगवान शेर जी बहुत बताते थे ये दीवता सब भगवान का स्वरूप है, क्रिया हो सब भगवान ये लीला है। गंगा उतर गया हम देखो कृपा करो, इसमें खूब संबंध लगा लो, बहुत बढ़िया चीज है। आत्मशास्त्र मन कृत्वा न खिंचे, एक परमात्मा है मान लो, वह सगुण है निर्गुण है साकार है नाकार है, दो बुद्धि है चतुर्बुद्धि है सहज बुद्धि है, कैसे परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। जान लो तो ज्ञान, मान लो तो भक्ति, जान लो तो ज्ञान, मान लो तो भक्ति, परमात्मा है ये मान लो, क्या बिना देखे कैसे मान ले? आप कह सकते हो बिना देखे कैसे मान ले? तो एक बात पूछू आपसे, माँ को देखा है? किसी को याद बताओ, माँ को नहीं देख सकते तो बाप को तो देख सकते ही नहीं। माँ के समय तो शरीर पूरा पड़ेगा और पिता के समय तो मुंह दी पानी, वो क्या जाने। तो जैसे अपने पिता को जानते नहीं मानते हैं, ऐसे सब संसार मात्र के परम पिता को मान जानते, अपने पिता को नहीं जानते तो संसार मात्र के पिता को कैसे जानेंगे? क्यों मान लो भगवान है, भगवान है पक्का ज्ञान। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी दावी बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितने मान्य बात है। मांगे भगवान गए पिता हमारे जगता, पिता हमारे जगता, माता दाता पे मम्मी यो नहीं मेरे मन तस्मा ने घर मम्मी सर्वयोनि सुखांते, सर्वयोनि सुखांते, चौरस लाख सब सर्वयोनि कौनते मूर्ति संभवंत या तासा ब्रह्मी आप मेरे पिता पिता, जैसे पिताजी को मानते हैं हम। जान लो ज्ञान और मान लो भक्ति, जान लो ज्ञान हो गया, मान लो भक्ति। मानना जानने से कमजोर नहीं है, मुख की मैं बैठा पिता का स्वरूप मैं हूं, सब आप पिता जान नहीं सकते, जान सकते ही नहीं, शिवाय मानने के और कोई उपाय नहीं। ऐसे संपूर्ण जगत में गेहूं से गेहूं पैदा होते, बाजरा से बाजरा, ये विश्व आम पैदा हुए, नींबू नहीं आम पैदा हुए, परंतु भगवान ऐसा बीज है सर्व योनि मानते, सर्व योनि मानते टूटे सब दिया दस पंद्रह आम बीज पता पिता पिता मैं हूं। कैसे पिता सब योनि होते दूर में देख सकते हैं, सब अभी भगवान वो भगवान माँ बाप ही तो बैठ हुए सब माँ बाप, सब माँ बाप, सब माँ बाप श्री राम मैं सब जग जाने, श्री राम मैं सब जग जाने, कर्म प्रणाम जोर जोर पाने, सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम कहते हैं तो प्रेम मस्त हो जाए तो राम सियाराम भरत तीसरे पार कर किन प्रवेश पड़या कल राम से राम से अनुराग राम सी राम सी राम श्री राम सब कहते राम सी कहते राम सी राम पर तो तीसरे पार कहते राम सी राम सीताराम जी प्रसिद्ध है राम सी राम उमंग उमंग अनुराग सीताराम का राम से सीताराम एक ही है, सीता जी राम जी दो नहीं है, एक दो स्वरूप है, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व। इन बातों को पढ़ो है, खूब याद रखे। भगवान की बहुत विलक्षण कृपा हुई, ये बात मिल गई, ये आपका हमारा उद्योग नहीं है, हमारे उद्योग से नहीं है। जान लो ज्ञान है, मान लो भक्ति है, जानना में जानना तो मान है, जानने में नाश तो मिटते भावो ना भावो मिटते सता, और मानने में सद सच्चा मान सत सच्चा सत सच्चा अर्जुन हृदय सत सत तत्पर यथ सत सत तत्पर हमारे पास गया एक अंशन ऐसे भगवान है। सजनो अब मान लो नाचने लग जाओ, खुशी आ जाओ, सब आत्मा सुदुर्लभ बहु नाम धर्म नाम अंतरे ज्ञान वन वाम प्रबुद्ध दे वासुदेव सर्वमति सब आत्मा सुदुर्लभ। वो बाबा अब सब सभी महात्मा सब सब छोटे बड़े बूढ़े बालक मान लो, मान रहे है। अरे मन के लड्डू से खान कमी हो ये भी टपकता रहेगी, कोई ऐसा लगता है तो मान लो भगवान ने मानने में क्या क्या जोर आता है। अनेक मानते हो ब्याह बढ़ाया सती हर बेच तेरी बात मानते हो तो एक बात ये भी मान लो अन्य सफर मान लगवान भाई और बहन हो, छोटा और बड़ा हो, बूढ़ा और बालक हो, जवान और बालक हो, बड़ी सुगम और बड़ी बड़े उत्तम बात सबसे श्रेष्ठ पितामह से तो माता धाता पितामह माई मई हूँ दाई दाई भी नहीं हूँ दादा भी नहीं हूँ मत पात्र नान्यत कर्मणा मनसा दृश्य गिरते अंधेरे बिंदिये अहमेव न मतो अन्यत बुद्धत्व अन्य भागवत ने बात बताई ये गीता में मत पर नमो नमस्ते सहस्र कृत पुनः सभ्यो भी नमो नमस्ते तम पुरुष नमोस्ते सर्वदेव सर्व समाप्त प्रभु है प्रभु है प्रभु सिंह खाड़वा था देवादी प्रहलाद जी भगवान आए आज तो प्रहलाद जी भगवान आज तो खो कर जाए जीव जाए प्रहलाद जी भगवान जरिया छाटा लगा भगवान की बहुत कृपा है। सब बेटों का सार उपनिषद उपनिषद का सार गीता सर्वपदेश दो गौ है दो गोपाल साधन के दो सूत्र है जीव है छह पांच बातें ईश्वर अविनाशी चेतना मनस शांता ने कृपा करी गोस्वामी महाराज ने सार देंगे सार इस ब्रह्म जीव विनाश चेतना मनस नारायण नारायण नारायण।